kierowca z strony Białegostoku. Za Śmietyczami powinni kierować się na Sokołów i Siedlce. Rolnicy będą protestowali do wtorku do 20. Mówią, że przerwą protest, jeśli ich sprawą zainteresuje się minister rolnictwa. Chcą spacerów z psami bez smyczy i kagańców. W tej sprawie do wojewodów piszą posłowie z sejmowego zespołu Przyjaciół Zwierząt. Nakaz nakładania kagańca i przypinania smyczy wprowadziły władze w wielu polskich miastach, m.in. w Warszawie, w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Parlamentarzyści przekonują, że te lokalne przepisy są niezgodne z ustawą. Na przykład w Krakowie pies na spacerze musi mieć kaganiec. Jeżeli nie ma, musi być trzymany na smyczy. W przeciwnym wypadku właściciela czeka kara. Możemy spodziewać się ewentualnie mandatu karnego w wysokości do 250 zł. Mówi Marek Anioł, rzecznik Krakowskiej Straży Miejskiej. Poseł Paweł Suski z sejmowego zespołu Przyjaciół Zwierząt twierdzi, że w ten sposób łamana jest ustawa o ochronie zwierząt. Umożliwia ona spuszczanie psa ze smyczy pod warunkiem, że właściciel ma nad nim kontrolę. Jeżeli wyszkoliłem psa i mogę go przywołać w każdej chwili, to dlaczego on nie może pobiegać? Są psy posłuszeńcy, które chodzą bez smyczy przy nodze. Suchej nitki na pomyśle posłów nie zostawiają strażnicy miejscy. Byłby to absurd. Oczywiście zdrowy rozsądek i logiczne podejście do interpretacji tych przepisów jest najważniejszy. Zdaniem strażników kaganiec i smycz skuteczniej chronią przed atakiem i pogryzieniem przez psa niż wiara w kontrolę właściciela nad swoim pupilem. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A skoro mowa o czworonogach, to przenieśmy się jeszcze do Koszalina. Można tam podziwiać prawdziwe piękności. Trwają wystawy rasowych psów. Są małe, średnie, duże i olbrzymie, ponad 700 zwierząt. Wielu ras popularnych, ale i rzadkich, na przykład nagi pies meksykański czy hart afrykański. Są przepiękne. Ja jestem pierwszy raz w ogóle na takiej wystawie. Widać taką miłość u tych ludzi dla tych zwierząt. Są ładne. Potrafią wiele rzeczy zrobić i się prezentować. Chciałbym mieć psa, ale ja nie wiem, czy bym mu podobał, bo w końcu o psa trzeba dbać. Sędziowie w Koszalinie oceniają budowę psa, ruch, zgodność ze wzorcem i tak zwane ogólne wrażenie. To był serwis Trójki. Im dalej na zachód, tym cieplej, upalnie w okolicach Poznania i Wrocławia. Tam 31 stopni, 30 stopni w Warszawie i w Łodzi, w Kielcach 29, 26 stopni w Olsztynie i w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Muszę przyznać, że jak się człowiek wzmocni specjalnym sernikiem z bitą śmietaną i z owocami jedzonym gdzieś w okolicach Starego Rynku w Poznaniu, to ma takie tyle siły w sobie, że mógłby właściwie 3 takie audycje z rzędu poprowadzić. To była taka uwaga gastronomiczno... nie wiem jeszcze jaka, w każdym razie rzeczywiście, proszę Państwa, mamy siłę. Poznań, stara gazownia. Wczoraj witaliśmy się tutaj w ofensywie podczas specjalnej audycji, gdzie jeszcze nie było tyle sprzętu, ile jest dzisiaj i tyle osób, ile zaraz tutaj będzie. No ale dzisiaj to już ten dzień. Drugi przystanek Męskiego Grania 2014 w Warszawie przy prawdziwej Myśliwieckiej 357. Tam właśnie w Trójce Zofia Kruszewska. Witamy Pani Zofio bardzo serdecznie. Tutaj Marcin Kocięba i Krzysztof Audycki, którzy dbają o to, żeby wszystko było dobrze słychać podczas naszego spotkania przed mikrofonami. W specjalnym, kolejnym wozie Polskiego Radia Jacek Gładkowski, który będzie rejestrował cały koncert od godziny 17 do po północy z myślą o płycie Męskie Granie 2014. No i nasza ekipa. Już pierwszy gość, za chwilkę z nim rozmowa. Przedstawiam bardzo serdecznie, to nie w formie gościa, ale w formie współgospodarza, właściwie współgospodyni Myśliwieckiej 357, Annę Gacek. Dzień dobry. Ty też wzmocniona specjalnym sernikiem poznańskim. Tak, myślę, że jeszcze kilka takich przystanków o godzinie drugiej w nocy na starówkach kolejnych miast, kolejnych właśnie przystanków tegorocznej trasy. No i tak o rozmiar więcej będzie, kiedy będziemy finiszować w Żywcu. Ale to jest jeszcze trochę czasu. To jest szatanie. Miesiąc z okładem. Ale dobrze zrobiłem, prawda? No. Radio nie lubi ciszy. Proszę Państwa, zapraszamy. Dzisiaj specjalna audycja, dlatego że to nie będą tylko i wyłącznie 3 godziny do godziny 18, ale po 18 przeniesiemy się na scenę. Wiemy o tym koncercie, który będziemy wtedy transmitować, jedną rzecz. Właściwie jest to koncert bez prób. Właściwie jest to koncert, w którym głównym słowem jest słowo improwizacja. I wiemy o tym, że wtedy na scenie trzy niezwykłe osobowości. Pokoleniowy skład, niezwykły. Tomasz Stańko, Marcin Masecki i Macio Moretti. I im oddamy głos od deski do deski, od samego początku do samego zakończenia ten koncert na naszej antenie. No to co, chyba możemy wystartować. Myślę, że czas. Bardzo proszę. Holes in Black Road. Byliśmy w Poznaniu, rzeczywiście tu są Black Roads, ale nie ma Holes, na szczęście. Zespół The Saturday Tea dziś na początek. Borrow first one. bo też czujemy się odpowiedzialni, proszę Państwa, za to, żeby te wszystkie zespoły, ci wszyscy wykonawcy, którzy w tym roku brali udział w konkursie Nowe Męskie Granie, żeby oni zostali wzięci na naszej trójkowej antenie pod taki dobry dziennikarski parasol i żebyśmy roztoczyli nad nimi dobrą opiekę. A robimy to z przyjemnością, tym bardziej, że przecież muzykę grają przed nią. Z płyty Shinding, The Saturday Tea, przed chwilą Halls and Black Road. To na początek naszego dzisiejszego spotkania w Starej Gazowni w Poznaniu. Domyślam się, że to może być tak, że niektórzy z Państwa, którzy dopiero wybierają się na koncert, bo całość rozpocznie projekt AKX, czyli Konrad Aksinowicz, o godzinie 17. Być może jeszcze gdzieś w Poznaniu, tutaj w okolicach, słuchają w domu czy w domach swoich trójki. Proszę zabrać uśmiech, proszę zabrać naprawdę dobrego ducha i proszę zabrać dużo werwy, dużo w sobie witaminy C, dlatego że dzisiaj, mam nadzieję, te reakcje, wiwaty, oklaski, temu nie będzie końca. Zestaw artystów jest absolutnie piorunujący i myślę, że z wielką przyjemnością, z burzą braw będziemy ich witać na scenie i co więcej, będziemy ich żegnać, kiedy będą z tej sceny schodzić, bo koncerty zapowiadają się fenomenalnie. To jest bardzo miły akcent dzisiaj podczas Myśliwieckiej 357, bo już jest tutaj, właściwie można go nazwać pierwszym widzem tego koncertu w Starej Gazowni w Poznaniu, z zespołu Ryba and the Witches, który dostał się z Nowego Męskiego Grania na koncert we Wrocławiu i tam wszystko zacznie 23 sierpnia. Jest tu obecny Piotrek Rybicki, czyli dowódca zespołu Ryba and the Witches. Do jednego mikrofonu, ale powiedzmy o tym, bo to jest bardzo fajne, jest bardzo pozytywne. Ty przyszedłeś tutaj kibicować między innymi temu, który niedawno również brał udział w konkursie. Tak, tak, oczywiście. Wszyscy mamy się wspierać i się będziemy wspierać. Przyszedłem popatrzeć, jak kolega, z którym zespół, który graliśmy razem w Sopocie, Agixen, AKX rozpocznie dzisiejsze tutaj granie. Mam nadzieję, że on przyjdzie do nas i będziemy się, no tak, wiesz, zrobiłeś to. Wspieramy się wszyscy poza męskim graniem też na co dzień, bo zbudowaliśmy fajną platformę, tam się spotykamy i wiesz, no połączyła nas ta idea i wymieniamy się muzyką. Będę dzisiaj chłopakom mocno kibicował tutaj. Piotrek, króciutko. Wczoraj zespół Ryba and the Witches grał na festiwalu w Jarocinie. Twoje wrażenia jak było? Oj, to było wspaniałe. Wiesz, też dzięki męskiemu graniu, bo tam był taki moment, że mieliśmy polski numer zagrać i na męskim graniu. I utwór pod tytułem Nowa Aleksandria, Siekiery. Wczoraj do nas doszło, że powinniśmy go zagrać i zagraliśmy. Dzisiaj mi powiedziałeś, że wczoraj było 30 lat, jak Siekiera miała tam premierę. No widzisz, zagraliśmy ten numer i to było, stało się coś ciekawego, bo ludzie obrócili się przy stoiskach, zaczęli biec i skrzyczeć tą siekierę. Także, no wiesz, no, jakieś irracjonalne czary się zrobiły. Simsalabim się zrobiło. To jest twoje zaklęcie, które zawsze wypowiadasz przy okazji naszej współpracy. Króciutko, na Wrocław. Już powoli, powoli musicie się gotować, przygotowywać. Co tam będzie, jeżeli chodzi o zespół Ryba and the Witches? Materiał tylko i wyłącznie z waszej debiutanckiej płyty, czy coś ekstra jeszcze? Nie, będą ciekawe dwa wykonania naszych pewnych coverów, które za nami chodzą i które ponoć dobrze nam wychodzą. Chcielibyśmy je, na razie były zagrane tylko w nielicznym gronie, chcemy je mocno, taką premierę zrobić we Wrocławiu. Być może z jakimś ciekawym jeszcze instrumentem, ale na razie jeszcze pracujemy ostro. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Piotr Rybicki, Ryba and the Witches, szybciutka rozmowa, bo no ważne, że Piotrek tutaj jest, że też wspiera, że będzie się przyglądał, być może coś wyniknie z tego podglądania się nawzajem i być może to będzie jakaś współpraca, która później zaowocuje czymś ważnym na scenie. Proszę Państwa, dzisiaj do 18 na pewno goście słownie tutaj będą do nas przychodzili, do naszego stanowiska radiowego. Słownie zaistnieją, a po 18 zaistnieją muzycznie, tak jak mówiłem na samym początku, trzy niezwykłe osobowości: Tomasz Stańko, Marcin Masecki, Macie Moretti. Ich trio i właściwie głównie koncert improwizowany, czyli tak jak mawia Wojciech Waglewski, to co jest w muzyce zawsze każdej najważniejsze, wspólnota i wspólna improwizacja. Tymczasem nasz pierwszy gość dziś, 18 minut po godzinie 15, no to jest zawsze taki stempel, który my robimy podczas podróży na męskim graniu przez kolejne miasta w Polsce. To znaczy utarło się tak, że przedstawiciel marki Żywiec przychodzi do nas i przez radio mówi o tym, że możemy wystartować, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik i że i po prostu, że to będzie kolejny fajny koncert, kolejne znakomite spotkanie nie tylko z artystami, ale we własnym towarzyskim gronie. Jacek Caputa, witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Z tobą to jest tak, Jacku, że właściwie, gdzie byśmy na męskie granie nie pojechali, do jakiego miasta byśmy nie pojechali, to wczoraj miałem takie uczucie, takie wrażenie, kiedy wyjeżdżaliśmy po ofensywie stąd. Wyjeżdżamy ze Starej Gazowni, wspólnie ze Sławkiem Szychem, jesteście, czuwacie, coś jeszcze robiliście, coś sprawdzaliście. No więc jak to jest w tym roku, jeśli chodzi o Starą Gazownię, o ten teren? No bardzo ciekawe, co mówisz, bo prace trwają tu już od kilku dni, a wczoraj wieczorem mieliśmy jeszcze próby związane ze światłem, oświetleniem i co najważniejsze z tym, co się będzie działo na scenie dzisiaj. No powiem szczerze, wyglądało to imponująco. No bo to jest tak, nowa scenografia w tym roku, inna niż w roku ubiegłym, inna w ogóle niż przez te 4 dotychczasowe lata. Ja myślę, że to w ogóle jest niezwykłe, jeśli chodzi o męskie granie. Od 2010 roku wszyscy, i wy jako mecenas, i organizatorzy Agencja Live, i Trójka, my staramy się tak to wszystko konstruować jako całość, jako zamkniętą całość, żeby poszczególne elementy, choć są małe, ale składały się, jeśli chodzi o wrażenie ogólne, na odczucie następujące. Wow, pokombinowali, jest zmiana i wszystko idzie do przodu. No tak ma być w tym roku. Tak, to jest, wydaje mi się, że to jest taki znak rozpoznawczy tego wydarzenia. Nawiązałeś do roku 2010, tak próbuję sobie przypomnieć, bo to było rzeczywiście wydarzenie na dachu Starego Browaru z naszymi przyjaciółmi i z panem Wagleskim, i z panem Maleńczukiem, i chyba Kim Nowak wtedy był w Poznaniu. Bardzo fajny skład, naprawdę intrygujący koncert, ale zupełnie inna skala tego wydarzenia. To było takie kameralne wydarzenie, ludzie siedzieli sobie na krzesełkach, nie pamiętam, czy było 1000, czy może trochę więcej osób. Natomiast dzisiaj to już jest mega duże wydarzenie. To jest właściwie teren festiwalowy, prawda? Prawie festiwal, to co mamy tu w gazowni i ta ilość gości, ilość widzów, która tutaj dzisiaj będzie i ciągłe zapytania o bilety, bo ich nie ma już od dawna, to jest mega rzecz, to jest wspaniała rzecz, co się dzieje z tym. Nie chciałem używać słowa festiwal, bo nie używamy tego słowa, natomiast jest to takie swoiste mini festiwalowe wydarzenie. Właściwie też pewnego rodzaju smaczkiem tej imprezy jest to, że od początku nie wiemy tak naprawdę, jakiego używać jednego słowa, żeby ją najlepiej określić. No bo tak, festiwal, tak jak powiedziałeś, trochę trudno. Trasa koncertowa, no może troszkę lepiej. Trochę tak? Za mało. A to z kolei trochę za mało. Domyślam się, że w siedzibie mecenasa, w związku z tym, że to 5 lat, w tym roku męskiego grania, coś knujecie, jeśli chodzi o rzeczy kolejne przystanki, kolejne koncerty w tym roku. Koncert u źródła w tym roku, czyli w Żywcu, będzie się odbywał w nietypowym dniu, bo w piątek. Czy już są jakieś plany, zakusy, coś tam rośnie w głowach, o czym pewnie jeszcze nie możemy mówić na antenie, ale domyślam się, że wkrótce powiemy. Ty to wszystko wiesz, nie muszę w ogóle tutaj mówić nic, bo chciałem zbudować napięcie. Chcieliśmy to trzymać w tajemnicy. Ale to trzymaj jeszcze. I nic nie mówić, bo szykujemy oczywiście specjalne atrakcje, wydarzenia. Nie chcę tego też zdefiniować, bo jak powiem, co to będzie na pięciolecie, to już spalę temat. Natomiast na pewno coś będzie i wydaje mi się, że nasi odbiorcy będą mega zadowoleni. Jacek, męskie granie to jest oczywiście, no bo możemy spojrzeć wstecz i pomyśleć sobie, o, to teraz będziemy wspominać, bo to już 5 lat i tak dalej, no ale w jakiś sposób jest to przeszłość. Ja mam wrażenie, że przy tej imprezie pracując, czy myśląc nad tym, jaki będzie skład artystów w kolejnym roku, czy na kolejnych koncertach, to jest cały czas walka, to jest cały czas taki marsz do przodu, tak? Żeby zmieniać, żeby ulepszać, żeby kombinować, żeby wymyślać różne konfiguracje artystyczne, zderzenia. Więc podejrzewam, że jak ukaże się takie limitowane, piękne wydawnictwo winylowe z 5 singlami dotychczasowymi męskiego grania, no to to będzie można sobie oczywiście postawić na półkę, to będzie fajne, to będzie rarytas, ale już będziemy gdzieś tam coś knuli na przyszły rok, na 2 lata do przodu, na 3 lata do przodu i tak dalej. Wy chyba takie plany też już powolutku, jeżeli możecie, to macie. No wiedziałem, że nic nie mogę powiedzieć, a ty wszystko już tutaj wiesz, zanim ja cokolwiek powiem. I wyciągam. I próbujesz wyciągać, ja nic nie mówię, a ty wszystko wiesz. No. Ale tak trochę jest, tak? Trochę tak jest, ale zaczekajmy. Chciałem też powiedzieć, że kilka rzeczy zrobiliśmy inaczej w tym roku, bo udało nam się za pomocą Andrzeja Smolika zebrać wspaniały skład niezwykłej orkiestry. I wydaje mi się, że to jest też takie ciekawe z okazji 5-lecia, że mamy tą orkiestrę. Zrobiliśmy bardzo ciekawie, żeśmy rozegrali premierę singla. W Warszawie? Tak, trochę niestandardowo, żeśmy do tego, użyję słowa, z partyzanta podeszli i zrobiliśmy koncert w takim fajnym miejscu, nazywa się to Plażowa w Warszawie. Zresztą słuchacze Trójki mieli okazję wysłuchać tej relacji w całości. Wydaje mi się, że to było bardzo, bardzo udane przedsięwzięcie. Także no, zaczekajmy chwilę, będziemy zdradzać, co jeszcze się wydarzy. A to, co chciałem jeszcze powiedzieć, że dzisiaj właśnie dostałem raport dotyczący sprzedaży biletów i to, co na pewno Państwa zainteresuje, to to, że są jeszcze bilety dostępne, bo mieliśmy mnóstwo telefonów, mnóstwo zapytań w sprawie biletów. Także zapraszamy do Chorzowa w przyszłym tygodniu, zapraszamy do Wrocławia, zapraszamy do Warszawy. Jeszcze są dostępne bilety i nawet wiele osób pytało z Krakowa, tak? Bo tam jakoś tak się złożyło, że wiele osób nie dostało się na ten koncert, jednak to jest trochę ograniczony teren. Tak. Natomiast no, zapraszamy wszystkich z Krakowa do Chorzowa, bo chyba tam jest najbliżej. Najbliżej, tak? I wiem, że są jeszcze bilety. Tak? Ja myślałem, że ty powiesz, że jeszcze do Poznania są bilety, ale my mamy raport z kolei, że od 2 tygodni nie, wyprzedane wszystko. Do Poznania wszystko. Są wyprzedane i nie chcę tu mówić o ilości telefonów, które we mnie uderzyły. Natomiast no, z dużą dozą niecierpliwości czekam na dzisiejszy wieczór. Bo właściwie jest to pierwszy koncert męskiego grania, na którym będę, bo... Tegoroczny. Tak, bo byłem właściwie na 2 koncertach, ale to jest właściwie pierwszy z trasy, tak? Bo to określamy, że to jest 2 koncert z trasy. Niestety nie udało mi się być w Krakowie. Bardzo żałuję. Ale w Sopocie no, ale byłeś i w Warszawie też. W Sopocie też. Byłem, w Warszawie byłem. No, czekam z niesamowitym... Z dobrym duchem. Z dobrym duchem i z pozytywną energią. Jacek, jeżeli mogę coś powiedzieć, za coś podziękować, to za to, że mecenas tak się pięknie i głęboko pokłonił i długo się pokłaniał właściwie w tym roku i to w dalszym ciągu trwa młodym artystom. To jest naprawdę bardzo ważne, bo dajecie w tym momencie przestrzeń, dajecie możliwość, żeby ci ludzie się pokazali, żeby ktoś o nich usłyszał, żeby coś się w ich życiu artystycznym naprawdę zaczęło dziać, żeby to wszystko przyspieszyło. Dzięki za to. To jest w ich imieniu to, bardzo ważne. To ja, Piotrze, dziękuję, bo to właściwie jest głównie twoja zasługa, że udało się ten projekt zrealizować, bo cały ten konkurs i koncert, który zorganizowaliśmy w Sopocie, to głównie twoja praca, także bardzo dziękujemy za to. Krótko mówiąc, jedziemy dalej, panie Jacku. Jedziemy dalej. No i oczywiście no coś muszę powiedzieć o naszej marce wspaniałej, bo wypadałoby, żeby nasi goście też wiedzieli, że marka Żywiec też przygotowała parę fajnych atrakcji, tak? W związku z tym spotkaniem w Poznaniu, tak? I na każdym koncercie. Na każdym koncercie będziemy mieli tak zwaną strefę wariantów żywieckich, w której prezentujemy i promujemy nowe marki, marki Żywiec, tak? To są 2 marki, które tradycyjnie były produkowane w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu. To jest Marcowe i Bock. I 1 nowa marka tegoroczna to jest Pszeniczne Piwo Białe. Także serdecznie Państwa zapraszamy do tej strefy i spróbujcie, powiedzcie, czy Wam to smakuje, bo to jest bardzo ciekawy nowy produkt. Bardzo Ci dziękuję za tę wizytę. Rozumiem, że możemy wszystko od strony mecenasa też startować i radiowo, i na scenie artystycznie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam na tegoroczną trasę i z rock'n'rollowym Pozdrowieniem. Pozdrowieniem. Jacek Caputa, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, Muchy z Poznania zapowiadali w ten sposób płytę, która ukaże się jesienią. To jest wersja płytowa tego nagrania, które już państwo dobrze znają od kilku dobrych miesięcy. Bliżej. No, właśnie tak to brzmi. Bliżej, wersja albumowa. Ja nie wiem, czy ja mogę... Nie, nie mogę tego zrobić. Ujawnić tytuł płyty, nowej płyty zespołu Muchy. Ja już wiem, jaki to będzie tytuł. No, ale to jeszcze są wydawcy, to jeszcze są plany, to jeszcze jest cała strategia związana z tym właśnie albumem. Dlatego siedzę cicho i proszę o to nie pytać, bo dopóki oni nie powiedzą, że tak, że ja mogę, to ja tego nie zrobię. Ale utwór Bliżej już państwo bardzo dobrze znają z nowej płyty zespołu Muchy. Właśnie ta piosenka. Muchy nieustająco. Do końca świata z Trójki pozdrawiamy, gdziekolwiek jesteśmy, bo to przecież nasz zespół. Zespół z Poznania, ale bardzo nasz, bardzo trójkowy. Panie maestro, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Witajcie. No, czy to jest zmęczony głos Andrzeja Smolika, czy to jest głos, który dopiero wybuchnie tak naprawdę, jak wejdzie na scenę? No nie jestem zmęczony jeszcze, bo jest, która jest trzecia? 30. Jest gorąco po prostu. I, wiesz, trzeba się przyczajać w świetle słońca. A ty wciąż na czarno? No bo byłem w hotelu wcześniej i w hotelu jest bardzo zimno, jest przesadzają z klimatyzacją. W poniedziałek miałem okazję gościć Olafa Deriglasofa, czyli jedną część z wielu części zespołu Męskie Granie Orkiestra. Fajne jest to, o czym dopiero rozmawiamy po raz pierwszy, bo kiedy wy konwersowaliście na antenie przed tygodniem z Anną Gacek, no to jeszcze było przed koncertem. Jeszcze tak naprawdę nie wiedziałeś, co nam powiedzieć, no bo nie było materiału, nie było, krótko mówiąc, tak zwanego mięsa. Teraz już to mięso jest. Olaf siedział i słuchał wersji utworu Elektryczny, który wtedy graliśmy z bardzo szeroko otwartymi uszami. Zaraz ty też posłuchasz, bo będziemy go grali, to co zrobiliście w Krakowie. No ale twoje wrażenia, Andrzej. Czy tam było dużo do korygowania? Nie sądzę. Wiesz, jak jesteś wewnątrz pewnych rzeczy, to zawsze możesz mieć pretensje do tych właśnie rzeczy. Czyli w takich makroelementach wydaje mi się, że oczywiście możemy się poprawić, ale to jest przecież koncert, to jest 10 osób na scenie, to jest jednorazowy wyczyn poniekąd, no sześciorazowy właściwie. I na pewno nie zabrakło nam tego, co jest najważniejsze, wydaje mi się, w takiej sytuacji, czyli energii, takiej postawy, że naprawdę świetnie się ze sobą bawiliśmy, chcieliśmy, nie powiem tego słowa, ale poruszyć, że tak powiem, wszystkich i też siebie. I wydaje mi się, że w dużej mierze to się udało, że postawiliśmy na energię, na jakąś taką po prostu moc tego zespołu, a nie na szczegóły, bo mówiliśmy o tym, że większość zespołów, które grają na scenie męskiego grania, to są zespoły, które grają ze sobą 5, 10, 15, 20 lat, w zasadzie z zamkniętymi oczami w nocy, w rano są w stanie powiedzieć, na sygnał, tak, co będzie za 4 takty. My jesteśmy zupełnie nowym tworem i to był nasz pierwszy koncert, więc jest to poniekąd podróż w nieznane. Czymś innym są próby, czymś innym jest koncert i wybrnęliśmy z tego, mam nadzieję. Ja bym chciał, żebyś powiedział jedną rzecz, bo być może ci, którzy przyjdą na koncert o godzinie 17, to jeszcze słuchają radia, więc jest szansa, że to usłyszą. I to jest bardzo ważny komunikat, który ja dzisiaj pozwolę sobie powtórzyć przed waszym występem na scenie. Męskie granie orkiestra i ten program, który wy wykonujecie, to nie jest decyzja dużych chłopców i dużych dziewczynek zrobiona w 5 minut, żeby sobie zagrać kilka coverów. To jest jakoś, jest jakiś koncept do tego, to jest jakoś ułożone. Te piosenki są wybrane z jakiegoś konkretnego powodu. No domyślam się, że naczelnym powodem jest powód następujący. To są nuty, to są dźwięki, które was kręciły, zanim staliście się muzykami tymi profesjonalnymi. Dorastaliście z nimi. One są dla was ważne. W dużej mierze jest tak, że one nas dalej kręcą. To jest ciekawe, że minęło 30 lat, 40, od niektórych też jest troszkę tak, że najstarszy człowiek od najmłodszego jest starszy o 30 lat. I w zespole, tak? O naszym zespole, dokładnie. I ci najmłodsi nie znają części tych kawałków. Najstarsi się na tym wychowywali, albo nawet współtworzyli tą scenę. Więc mamy całkowity przekrój jakby pokoleń w tym projekcie, ale na pewno jest tak, że nie myśleliśmy tylko o tym, czy to są fajne kawałki, które da się dzisiaj współcześnie zagrać z uwagi na fakturę muzyczną, ale też myśleliśmy w dużej mierze o tym, o czym one opowiadają. Mówię o tekstach, że część faktycznie tekstów, mówię o choćby Lechu Janerce, czy zespole Armia, czy też Brygadzie Kryzys Republice, że te teksty są mega świeże dzisiaj. W zasadzie dzisiaj nie ma takich tekstów, ale one się świetnie przeniosły na dzisiejszą rzeczywistość i umieszczone w innym kontekście opowiadają w jeszcze bardziej chyba taki zuchwały sposób o tym, co się po prostu dzieje wokół nas. Albo komentują rzeczywistość, prawda? No, bardzo, bardzo trafnie. To się nie zmienia. To dziękuję za ten program. Powiedz, jeżeli mogę o to zapytać, czy to była decyzja tylko twoja, czy to kolegialna była decyzja, żeby taki zestaw właśnie sobie wymyślić, no wiadomo, stworzyć? Ja byłem człowiekiem, który był z tym tematem od samego początku i o wiele dłużej niż koledzy z zespołu, bo to się tworzyło i równolegle tworzył się skład zespołu, ale też program, który zagramy. Ale jak już się spotkaliśmy i ustaliliśmy, kto będzie grał i kto będzie miał jakie zadanie w tej dużej grupie, były dyskusje o tym, czy na pewno wszystkim odpowiadają te kawałki, bo część kawałków odpadła, dlatego że ktoś mówi, no ja nie lubię tego numeru, albo na przykład ja go nie czuję, albo coś w tym rodzaju. I parę faktycznie piosenek ostrzeliliśmy i w ich miejsce wskoczyły inne. ostatecznie spotykając się na próbach, okazało się, że część utworów też nie pasuje do reszty, jakie gramy, że źle nam się gra albo... Z jakiegoś powodu nie tworzą całości. Tak, tak. I to był proces właściwie do samego końca. Będziemy się jeszcze niejednokrotnie łapać podczas trasy męskiego grania. Herszcie tej orkiestry, dyrygencie. Różne określenia tak sobie wymyślam na twoją osobę w kontekście właśnie dyrygowania tą orkiestrą, więc herszt, maestro, kierownik orkiestry, cokolwiek, no ale musisz z tym żyć jakoś, przynajmniej do 29 Dobrze sierpnia. Dobrze mi z tym, bo to mam, wiesz, fajnych kolegów będzie. Natomiast, Andrzej, rzecz, która nie do końca jest związana z męskim graniem, ale też chcę ją poruszyć, no bo wypadałoby już trochę. Twoja nowa płyta. Sam widzisz, że tutaj siedzimy, a ja powinienem teraz nagrywać swoje piosenki. W tym czasie obiecuję, że jesienią podejmę próbę. Mam już trochę utworów, ale trzeba to okiełznać. Faktycznie przez ostatnie 2 lata albo 3 jakoś tak dryfowałem i poszukiwałem konceptu na to, bo na początku było elektronicznie, potem było radykalnie akustycznie i teraz w zasadzie to już zostało zrobione, to zostało zrobione. Wszystkie takie rzeczy pomiędzy wydawały mi się mniej interesujące i teraz chyba znalazłem drogę i to jest najważniejsze, żeby wiedzieć po prostu, co się chce zrobić. Wtedy jest trochę łatwiej. Okej, czyli jesienią powinniśmy coś słyszeć. Nie, słyszeć nie. Sąsiedzi będą słyszeli, bo będę nad tym pracował. A czy takie doświadczenie, jak przygotowanie tego wszystkiego, co słyszymy tutaj na scenach, czyli męskie granie orkiestra, to jest coś, co jakoś inspiruje też ciebie jako autora twojej nowej muzyki? No, wydaje mi się, że wszystkie zdarzenia, które nam się przytrafiają, w jakiś sposób zmieniają nas i inspirują, ale myślę, że tutaj taką główną inspiracją jest to, że spotkałem paru muzyków, z którymi do tej pory nie miałem okazji na przykład grać, albo wypić piwa, albo porozmawiać. I spotykanie ludzi, już nie mówię o samych dźwiękach, ale w ogóle ludzi, którzy się tym zajmują, jakaś wymiana takich, nie wiem, energii, jest największą inspiracją, że wiele się nauczyłem, wiele nowych jakby faktur zaobserwowałem w obrębie tego zespołu i one są już poniekąd teraz moje, więc to zaczyna stanowić kolejny oręż, którym się będę mógł posłużyć. Super. Andrzej, to teraz tak. Elektryczny z Krakowa. Jak Olaf to usłyszał, to powiedział, nie, tu nie trzeba nic zmieniać. Niczego dodawać, niczego odejmować. Wszystko się zgadza, siedzi, mówiąc krótko. To teraz właśnie z Warszawy. Dajemy ci słuchawki, żebyś tego posłuchał. Naprawdę moc. Moc i bardzo dziękuję jeszcze raz, pokłon duży, głęboki od nas za to, że to wszystko, że tak powiem, spoiłeś. Andrzej Smolik. Ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bardzo proszę, gramy. Męskie granie orkiestra, elektryczny, w wersji z przepięknych ogrodów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Pierwszy koncert tegorocznej trasy męskiego grania i jego finał, bo to był ostatni utwór. Miałam takie wrażenie, kiedy na gorąco spotkaliśmy się z muzykami tej niezwykłej orkiestry chwilę po ich koncercie, kiedy zeszli ze sceny, że to oni są najbardziej krytyczni, jeśli chodzi o to, co przez ostatnią godzinę na tej scenie się działo. Publiczność zachwycona, domagająca się bisu. My także pod wrażeniem tego, jakie utwory przygotowali, ile tam się dzieje, bo to przecież ogromny skład, skład, który zmienia się też. Na każdym przystanku tegorocznej trasy będą niespodzianki, będą kolejni członkowie tego niezwykłego składu, będą kolejne utwory. Dzisiaj w Poznaniu na przykład, to właśnie kusi. Co tydzień w okolicach godziny 16 to kusi, by powiedzieć więcej o tym, co wieczorem wykona męskie granie orkiestra, ale postaram się tego nie zdradzić. W każdym razie naprawdę jest to zbiór nie tylko osobowości, ale także i piosenek z pewnością imponujący. I pewnie nie wszystko jeszcze tam było idealne. Oni o tym uprzedzali, oni mówili, że to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Andrzej też chyba nam mówił chwilę, właśnie w tej rozmowie, chwilę po tym, jak zszedł ze sceny, że jest coś takiego, że kiedy ktoś gdzieś na chwilę opuści, jeśli chodzi o koncentrację, jeśli chodzi o to, jakie to miało być, to natychmiast ta koncentracja gdzieś dopada wszystkich innych, że okej, teraz jest ten moment, kiedy musimy się skupić, bo to może się za chwilę posypać. Ale mimo tego, że jest to napięcie, takie pozytywne napięcie, to przede wszystkim, i to widać na tej scenie, jest ogromna radość. Mam nadzieję, że także ją słychać i mam nadzieję, że także będzie ona Państwa udziałem dzisiaj, późnym wieczorem na finał poznańskiego koncertu tegorocznej trasy męskiego grania. A jeśli chodzi o to, co dziś w audycji obok znakomitych gości, bo odwiedzą nas i Dawid Podsiadło, i Tomasz Stańko, także muzyka. Muzyka, która na przykład towarzyszyła nam w podróży do Poznania. Dead and Gone, The Black Keys z płyty El Camino. Nie wiem, czy tutaj działa jakiś przekaz podprogowy, bo to w końcu okładka ozdobiona zdjęciami samochodów, ale to muzyka, która świetnie towarzyszy w podróży. Ile osób, tyle pewnie zdań na temat tego, jaka płyta The Black Keys, który album jest tym najlepszym, ale jeśli chodzi o zimne prawa rynku, to właśnie album El Camino, ich poprzednia płyta jest tą, która przyniosła im największy sukces. No i pewnie to tak musi być po takim albumie, po takich oczekiwaniach, że ta kolejna płyta musi się gdzieś zmierzyć z tym piekłem ciśnienia i oczekiwań. I oczywiście najnowszy album The Black Keys, płyta Turn Blue, zebrała już mieszane recenzje. Właśnie niektórym recenzentom brakowało trochę lekkości piosenek na El Camino. Staram się jeszcze trzymać dzielnie wątek, ponieważ mówiąc o okładkach płyty okładkach płyt zespołu Black Keys, ta nowa jest ogromnie psychodeliczna i nie należy się w nią chyba zbyt długo wpatrywać, więc ja może ją na chwilę odłożę. Recenzenci mogą narzekać na nowy album amerykańskiej grupy, ale ta płyta rozpoczyna się takim utworem, że mam wrażenie, że co później by się nie działo, już tylko za ten jeden ma swoje miejsce w gronie najlepszych tegorocznych. Thank you. Shades of Love, początek nowej płyty zespołu Black Keys, albumu Turn Blue, albumu zespołu po przejściach, bo tak to często w tym pokręconym, artystycznym życiu i świecie bywa, że kiedy przychodzą wielkie sukcesy, to trzeba za nie zapłacić i ceną najczęściej jest szczęście w życiu prywatnym. I właśnie o tym wysokim rachunku opowiadają piosenki na albumie Turn Blue. Wszystko tutaj wokół mnie, na terenie Starej Gazowni w Poznaniu, rozpocznie się po godzinie 17. Pierwszy pojawi się tutaj na scenie AKX, a my z najświeższymi meldunkami z miejsca zdarzeń wracamy po 16. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. W zagadkowym studiu pojawi się wybitny fizyk, współtwórca Centrum Nauki Kopernik, profesor Łukasz Turski. O czym będzie? O nauce twórczego czytania i kreatywnym postrzeganiu świata. W zagadkowej niedzieli między 7 a 9. Zapraszam, Kasia Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 16. Małgorzata Majborska, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ustalanie tożsamości ofiar wypadku z udziałem polskich pojazdów w Niemczech. Na razie wiadomo, że zginęło 9 osób, w tym 6 Polaków, kilkadziesiąt osób jest rannych. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ustaliła dokładne miejsce wystrzelenia rakiety, która strąciła malezyjski samolot. Tym razem się udało. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro podpisali porozumienie dotyczące zjednoczenia prawicy. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną wypadku z udziałem polskich pojazdów, do którego doszło w nocy na autostradzie A4 koło Drezna. Zginęło w nim 9 osób i aż 69 zostało rannych. Do tej pory zidentyfikowano 6 ofiar, 6 zabitych to Polacy. Tożsamości 3 osób jeszcze nie ustalono. Wśród rannych jest 65 Polaków, 40 osób odniosło ciężkie obrażenia. Według stacji telewizyjnej MDR życie 10 osób jest zagrożone, 25 osób jest lekko rannych. Wszyscy poszkodowani znajdują się w szpitalach w Dreźnie oraz w Miśni i Pirnie. 4 osoby zostały już z nich wypisane. W ambasadzie Rzeczypospolitej w Berlinie powstał sztab kryzysowy. Na miejscu wypadku są konsulowie. Nasz MSZ uruchomił specjalną infolinię. Z informacji prasowej zamieszczonej na stronie internetowej drezdeńskiej policji wynika, że w wypadku uczestniczyły autokary z Polski i Ukrainy oraz polski minibus. Autobus firmy przewozowej Sindbad miał uderzyć w tył ukraińskiego autokaru, przebić barierki dzielące pasy ruchu i zderzyć się z nadjeżdżającym sprzeciwka minibusem, a następnie stoczyć się z nasypu. Firma Sindbad zapewnia, że autokar prowadziła doświadczona załoga 2 kierowców. Pojazd był wielokrotnie i także niedawno sprawdzany. Ma badania ważne do stycznia przyszłego roku. Mamy dowody na to, że to Rosjanie i wspierani przez nich separatyści stoją za zestrzeleniem malezyjskiego Boeinga, przekonują władze w Kijowie. W tragedii, do której doszło w czwartek, zginęło 298 osób. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ustaliła też już dokładnie, skąd zaatakowano samolot. Na razie jednak ze względu na dobro śledztwa nie chce ujawnić tych informacji. Kierujący Wydziałem Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Witalij Najda powiedział, że strzelano z wyrzutni rakietowej Buk w okolicach miejscowości Sniżne w obwodzie donieckim. Witalij Najda dodał, że za start rakiety odpowiadali rosyjscy wojskowi, a rozkaz wydał jeden z przywódców bojówkarzy, także obywatel Rosji Igor Bezler o pseudonimie Bies. Ukraińskie służby specjalne żądają od Moskwy od wczoraj ujawnienia nazwisk 3 żołnierzy, członków załogi systemu Buk. Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że na granicy zatrzymano 2 Rosjan, którzy prawdopodobnie zajmowali się korektą celów w systemie rakietowym Buk. Nie wiadomo, czy mają oni coś wspólnego z zestrzeleniem samolotu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tymczasem Rosja wezwała Ukrainę, a także separatystów, by umożliwili międzynarodowym śledczym dotarcie i pracę na miejscu katastrofy. Wcześniej Kijów oskarżył Moskwę o niszczenie dowodów na, tu cytat, międzynarodową zbrodnię.